لائی رکھی سونے لگیاں نے موجا لائی رکھی سونے چنگے بائی رکھی سونے لگیاں نے مجھا آپا دے غلام میں ادنا جے پایا تے پائی رکھی سونے پردہ جے پایا تے پائی رکھی سونے چنگے ہاں کے مندے ہاں چنگے ہاں کے مندے ہاں پائی رکھی سونے جا حشر دیہاڑے قد عملان تو لڑا شرم مارے میں تے کچھ بھی دی بولنا حشر دہاڑے جت امنا تولنا شرم کے مارے میں تے کچھ بھی نی بولا دم نچ اپنے لکائی رکھی سونے لکائی رکھی سونے چنگے ہاں کے مندے ہاں چنگے ہاں کے مندے ہاں نبائی رکھی سونے لگیاں نے دکھڑا سنایا نہیں تیرے باجو کسے میں سینے نال لایا نہیں کسے نوں میں اپنا دکھڑا سنایا نہیں تیرے باجو کسے میں سینے نال لایا نہیں تیرے باجو کسے مینو سینے نال لایا نہیں سینے نال لایا لائی تے لائی رکھی سونے سینے ناد لائی تے لائی رکھی سونے چنگے ہاں کے منڈے ہاں بائی رکھی سونے لگیاں دے جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا تھا جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا تھا یا رسول اللہ تم نے خرید کے مجھے انمول کر دیا سارے نات خانوں کی نمائندگی کرتے ہوئے بلکہ ہر حضور کے غلام کی نمائندگی کرتے ہوئے کہ نا تیرا لے کے شان میں پائی ہے تیرے ہاتھ دور سایہ تو چڑھائی ہے نا تیرا لے کے آقا شان میں پائی ہے تیرے ہاتھ دور سایہ چڑھائیے تیرے ہاتھ دور سایہ آپ تو چڑھائیے چڑی ہوئی گڈی نو چڑھائی رکھی سونے چڑی ہوئی گڈی نو چڑھائی رکھی سونے چنگے ہاں کے منڈے چنگے ہاں کے منڈے ہاں نپائی رکھی سونے لگیاں نے موجا نا تیرا دے کے آقا نا تیرا دے کے آقا نا تیرا لے کے آقا نا تیرا لے کے آقا نا تیرا لے کے آقا شان میری پائی ہے تیرے ہاتھ دور سایا چڑھائیے تیرے ہاتھ دور سایہ آپ تو چڑھائیے تے چڑی ہوئی گڈی نو چڑھائی رکھی سونے چنگے ہاں کے مندے ہاں نبائی رکھی سونے زیا تیری آل دا بڑیا غلام تیرے نام پور لینا کی نام بنیا غلام بنائی رکھی سونے چنگے ہاں کے مندے ہاں چنگے ہاک نبائی رکھی سونیاں